إخلاص مهتد فريضات يكون لها ثواب خمسين في إخلاص مقتد بالله وصليا يا إلهي وجزيا أبدا وعنا محمدا مختار في القدم وصلوات لك خمس فريضات يكون لها ثواب خمسين في إخلاص مختار أنا محمد أنا مختار في نفسي أجمل لنهوة تلك خمس فريضات يكون لها ثواب خمسين في إخلاص مختار وعاد للأهل ذو التصديق فاز به وضده فيها لكن غير منحاتم واجيب عشرة آمن في قريش ذاب مناديا قومه والقوم في العرب يرجو من الله عونا غير متسم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أنا محمد أنا مختار في القدم ربي أسبن عليهم وابل الكرم صلى وصليا يا إلهي وجزيا أبدا أنا محمد أنا مختار في القدم وتلك خمس فريضات الحاج سليمان دوي ديغل بوبو ات في الحاج مالي ديف مبتدا بو نيكي نكير رضا وتلك خمس فريضات يكون لها ثواب خمسين في اخلاص مقتدي أجاس ندوي yak masgi enveloppe bi ngeen ma yonne won exina dairatul khair wal minnati bu salima tawad ci tengé ci enveloppe biñ ma yonne won exina cheikh serigne akolo dara dañ di du sama digënté ak mom man awma solo way man ko fonk ki rek ma fonk la ko fonk seydi abou bakkar bi rek ma fonk la ta ku ko fonk la momako waxte jëfé ko daw fi liñ taxaw mu may ma kër may serigne bi kër may xalé yi nak te lolu fonkel rek la lolu tax ma beral ko lool xam nga ni mouride yi mat nañu roy ci ñent waaw yoyena fonk seen serigne mat nañ ci roy waaw nango liggey bat nañ ci roy boole seen bop muy ben don ci dañu xulo ci suuf do ko yek mat nañ ci roy nango joxe ta duñ ci set kenn mat nañ ci roy mala ko mourid yi mat nañ ci roy alhaj ablaye key man leen ngeen may ma tuuti sénégal réew xam xam la ay doomu soxna rek a fi ne li ma wax war naa ko layil l'islam dañ ko tabax ci juróomi yëf boo ci mabb te telewoo ko mabb nga l'islam بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يتيال محمد نين الإسلام دي كوار طبق تجرومي ما يطبق بجك بموادين سيدن يالرك مو يال مو بنت مو موم مو ورسجل kuma jox lu bari moma kum setan nge newle moma xamulo ne ko la gol liggey sa sago dang dang ji lu metti metti metti am ñu de ci lu yass parce yi lu bari bari bari am ñi jël kalaano bu gennati mala ko tabax yi lu bari bari bari am ñi ci dul mom ben xana xamoo ni jabar mi nga xam ni boo xawee mën a xoolee sax ñu may la am na ñu dul am jabar te jabar moom ku mën a xoolee léegi ñu may la ko tuuti kon ñu may ma ko ciy tali lu daara yi riir riir fokk am ñu nekk Serigne am ñu nekk talib ñëpp mënuñu nekk Serigne moo tax Sénégal war nañoo seetaan léegi ñëpp Serigne la ñu bëgg a doon ñëpp mënuñoo nekk Serigne yàlla téerelewul noonu wa rafa'na ba'dahum ala ba'din fawqa ba'din darajat yàlla nee na maa yëkkati ñenn ñi ñu tiim ñenn ñi ma yëkkati ñeneen ñu tiim ñooña ma yëkkati ñeneen ñu tiim ñooña yëkkati ko ba egsi ci man man yàlla képp ma yéeg ñëpp nekk ci sama suuf kon yëf yi mënul yam l'islam ñu tabax ko ci seede yàlla mooy yàlla ak taxawal julli iqami sala mooy ñaare lu pilier bi wa itaay zakaati ak joxe azaka ku ci denc alal ba mu am fukki weer ak ñaar boo yëkkatee bii màkka may nit te génne woo ko azaka lekk na ko ajina te perte nga do ci am dara maa la ko wax maye bii màkka remplacé wul azaka maye gi sa coobare la azaka dañ la ca force yont yàlla muhammad su daan génnee azaka daf ko beral ñaan spécial bu yëkkatee azaka ji di ko génnee dafa naan allahuma ij'alha maghnaman wala taj'alha maghraman yàlla lii may génnee di ko joxe samab nawle yàlla nañ ko def muy koom-koom boo may fay ëllëg waaye yàlla bu ma ko sonn ba pare perte ko saaba yi laaj ko ko ni ko loolu lu muy amee mu ne jox nit azaka tax nga bëgg ko yab naan ko bu ëllëgee maa la bindal ci sama azaka booba juum nga li nga defal waa jooju ba di ko joxañ naan ko li ma la defal war ngaa joxañ sa bopp ni cay li ma yàlla defal moo ci waroon jëkk de kon génne azaka mënul ñàkk jox si Serigne addi yi remplacé wu ko yóbbu nit màkka remplacé wu ko wa sawmi ramadan ak woor weeru koor شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم سوره البقره لك سونو بروم نينا ويرو كور ماكو تك في سين لوس في رمضان رمض لوان رمض تال بو تاك با جيم دوم بو تانغ بوبو سي سوف مو تود رمض سي عرب خامن رو ساي تدي وير وي لول لي حرق الذنوب نونو ماتني ولا كريم جي تاك نونو لا ويرو كور دي تال سا بكار مو تو نيت كو رمضان sunu boole ni fa ma dencoon alquran te lawh al mahfouz ci weeru koor laa ko déplacé andi ko ci baytul izza kon weeru koor la en même temps waaye weeru anniversaire wàccu alquran moo tax bu weeru ñëwee góorgóorlu ci jàng alquran ku ci ami woon bor na ko fay bare na torop torop torop ci jiifi dàq sarxe dañuy amee juróom benn fan wala ñetti fan naan du ma sëkk ak yàlla bor waaye duma ci fekk waay ku ci amewoon bor na ko fay caaxaan faaxe at mi ni ñu mooy lan lan dee mi kana ci am rafetub njort ni téeméeri at yooyu di judd naa ko dund lépp lan dee mi bi di judd ñii fi togg buñ góorgóorlool ba lay lan dee mi la jeex ñu am téeméeri at ca kanam ñëpp ay bàmmeel la ñuy doon maat yéen waxante dëgg jot na ku ci wàcc yoon ñu teg la ca naxante baaxul mës-mësal bi war nañ ko bàyyi darajey kenn wala barkeem wala xam-xamam wala siwaayam warul tax kenn minimise alquran ak sunna war nañ koo fan mu leer nañ barket kenn warul tax darajey kenn warul tax kenn warul minimise alquran ak sunna war nañ ko wax mu leer nañ weeru koor yàlla nu ko sant ku feebar nag wala nga am ulcère ba mënuloo woor teggeeku na la te nag wa ala alladina yutiquuna fidyatu taami masakin te yow moomu am feebar boobu nga xam ni mënoo woor soo amee kattan nga na ngay leelal miskin leel juróom benn fukki miskin kon weeru koor du caaxaan ba ko juróomel mooy aj màkka rasulillahi nee na lii la ñu tabaxe l'islam benn ponk boo ci bàyyi te mën ko mabb nga l'islam jëf joo xam ne boo ko defee ba pare mabb nga sa l'islam jooje jëf kenn warulaa seetaan wala ñu dina ko laajee nan ragal yàlla moo ma ta ragal kii ñëw ci dëkk rey borom dëkk ba dugg ci dëkk rey sëriñ ba dugg ci dëkk rey meer ba dugg ci dëkk rey kay gàmm dugg ci dëkk rey waykat ba dugg ci dëkk rey préfet ba dugg ci dëkk rey président ba kooko koy ragal ba yow ko ragal waya malik almulki ya uddati وكاشف ما حل بي من نقم تدارب بيد عظيم الذنوب بعافيك ربي عما ترى رفعت أموري للبار النسم فقل يا إلهي ويا خالقي ويا خالق الخلق يا رزقي اللهم صل وسلم على نبي الأتى في الهدى والكرم ألا تمتلم تبدفلني ولو أن كل وراء أجمعوا على مطلب دونه مستم فما إن يقال لما لا فعل ولله وهل لا بها نحتتم على لا وهل لا بهذا كاتم ولو على مطلب دونه مطلوبة فما إن يقال بما وولم لا وهل لا كنت بدفنني ولو أن كل الغراء أنعو على مطلب دونه مصفة فما إن يقال لماذا ولم لا وهل لا بهذا حكم أن كل الغراء أسمعوا على مطلب دونه مصفة فما إن يقال ولم لا وهل لا وسألتك يا خالقي دارعا بقلب سليم ونهج آمن بشيء ولا شيء أعظم منك عليك يا ذا العلا والكرم ولو أن للورى أسمعه فهو على مطلب دونه مصر وهو فما إن يقال لماذا تكرم ولو لا لا سألتك يا خالقي دارعا بقلب سليم ونهج آمن بشيء ولا شيء أعظم منك عليك يا ذا العلا والكرام ووفى مطلب دونه فما إن يقال لماذا فعل ولم لا وهل لا بعا دني دفلني تكرمت كرمت كرمت كرمت كرم علي وجو برضا وياسر خلاصي مما أهم وثم الصلاة على المصطفى شفيع الخلائق في المصطفى تكرمت كرمت كرمت كرمت كرم علي وجود بالرضا وياسر خلاصي مما أهم وهم صلاة محمد من شبيع الغلاغ في المدعى تبارك الله ميل من التوتي عبد الزواج بور ما نجد بار لما دون وقف بكلا l'islam ay diine deug ci yalla ñun ñepp noko bok al qur'an yi sunu téré ñun ñepp ñoko bok sayyiduna muhammad mom la yalla yoon ci ñun ñepp ñoko bok no bok ben xit la kon li nu warona takalé li nu wara bolé ko upp motax wa mbaaw duggal nañu bibu reuy fa ma ngi départ wa maw dugal nañu bi bu reuy murid tijan kadi layen ñu fexé ba bokk benn tante te tollo ci yene yobul de xarma xarma yegga wa xam nga lolu fumu tegg innamal mu'minun ikhwa sunu borom neena yeen julit ñepp ay bokk ngeen ñu ne ko xam nañ ko parce que yow mi xam lepp xam li nga ko mu ne kon fa aslihu ni ngeen yewenal te defal bayna akhawaykum sen digeunte mbokk gogu te mbokk gogu téré nañu mbokk l'islam tax ñuy wax motax yeguloni mouride ak tidiane buñu joté rek pir ya dajju wu aha khadi rek la yeen buñu dajé rek pir ya dajju wu toutis mouride genn wala tidiane chopatis khadi ngaddu la yeen ngay dajé ciow la ni kor way mouride pir tidiane pir khadi pir buñu dajé jam ñoy lolu ma don wax gurde ci be jawba shaybatul hamd bay cheikh alhaj abdul aziz dabakh mo rab li ma wax fal mu'minuna ni gem yalla jami'an ñom ñep xala wax na mom yalla ni mbokk lañu kana ko wax mu ni mawlahum sen borom bu le neexul nak beugulo bokk ak julit ñi bay abdu ne baxato kon yow ko bon ci bañal bu way de may ma tuti damay bëgg dem gudi ci passé dem ci rasul borom invité won rasulullah mu jaar baytul maqdis don fa iliman ni fudi asmanu benel mu upp fa daraje president benen asman ye ca top mu upp fa daraje president ni dem ba sidratul muntaha jinnil ni ko lupena manatuma jall suma jalle leer yi lakama seydou mu jott xoti raf raf nawat mom mu yegg ci ben place gis fa pavillon bu bleu ñew ko mu ñent ndox di genn bi sangara pile la bi ndox mu ñul la bi lem la bi soor rasulullah nan gi yittelu fa nan ngay bayyi koko yitté ben malaka ni jeneen mu poser ko question ni ko ndox yi fan lay joggé ak kubba bi lan la ni ko legi sa borom gindi la benen malaka ni ciop ni ko ñent ci wala ben tiwo bi ñing ko branché ci mimu bismi benen tiwo bi ñing ko branché ci hakbiru allah ni gi def ñing ko branché ci mimu rahman ba ci def ñu branché ko ci mimu rahim chiffre ba lettre ye 19 la mo tam ak jooni juro suba ñata la boole ci fajar sunna ju feddaliku la plus 4 ci tisba plus 4 ci takusan plus 3 ci timis plus 4 ci geewe mo ngok bismillahir rahmanir rahim ma dem ngol makalaj malaika mi ko ben tiwo bi mi ngi branché ci mimu bismi bi ki def branché ci hakbiru allah bi ki def branché ci mimu rahman bi ki def branché ci mimu rahim ci da haji ma len mbot mu reey ni fofu lo ci ñaan mu nang o do bi bismillah wal masani wa ayati al kursi bil maani wa surati al ikhlas bit tamjidi wa faza man mata ma'a al tawhid wa man daa bi ala al yaqin yujab bima rama min al matin بسم الله لا إله إلا الله أدعو بسم الله يا مولى بجنه جاري أدعو بسم الله وبجنه جاري أدعو بسم الله والمدى مولى أدعو بسم الله والمدى وسورة الإخلاص لتمجيد وفاض من مات مع توحيد وفاض من مات على اليقين بفرام من المكين متين مجيب يا مجيب يا مجيب أبدا أوجل خريب أبدا يا مجيب يا مجيب أفضل دعاء أوجل خريب ndol makka xotti dem ba ci kaw asamaan ya mu dégg baat bu ko tiim di niroog baatu sayiduna Aboubacar nan ko xif ya Muhammad taxawal yow yonent bi inna rabbaka yusalli sa borom ci boppam mi ngi lay ñaanal rasulillahi avancé tuuti ni jàkk ci salon d'honneur bi jàlla ji naa le wa aze kamal wa di ko recevoir njol makka yek si bëgg nuyo te xamagul nu muy nuyo imam de ah Seigne Assane Seck waa Suko Sim foofa bari naa fay gaay waaw Seigne Assane Seck Suko Sim moo ma jox junni yal na mucc ci ayu jinne lu ma doon waxati sax xaalisa bol di jaxaserk waaw kay waaw leen ko njol makka bëgg nuyoo te xamagul lu ñuy nuyoo mu ni attahiyaatu lillahi nuyoo bu sell yàllaa ko moom zakiyaatu lillahi sell gu àndul ak sell di te mësula ànd ak sell di te du ànd ak sell di mukk lillahi tayibaatu teey ak mbaax salawaatu xéewal lillahi sunu borom ni ko da ngay làmbatu man maa xam déglul ma nuyu la assalaamu aleyka yàlla nga am jàmm jàmm am nga ko maa koy joxe ayuha nabi u yow yonent bi wa rahmatullahi ak yërmande yàlla wa barakaatuhu ni tekk moom yàlla yam fa ojaas ba jeex rasulillahi dellu si ni kon nag naa waxaale nit ñi assalaamu aleyna yàlla na nu am jàmm nun ñëpp yàllaa ma doon ñaanal jàmm ma dem jéew man demaale leen jéew wa ala ibadillahi salihin ak mboolem jaamu yàlla yi yiw yi wataa boo muusee tadib julit ku la ne bu ma fàtte ci ñaan da nga ko naan billahi waxtu wu ne ma ñaanal la ndax boo ne assalaamu aleyna naa jooju kuy julli yaa ngi ci biir yàlla nañu am jàmm nun ñëpp wa ala ibadillahi salihin ak mboolem jaamu yàlla yi yiw yi audience bi jeex mu dellu si fi mu bàyyi woon Jibril nettali ko Jibril ni ko man ma toog fii mënumaa gis yàlla yow nga dem yàlla recevoir la wax la wax ji kon nag ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu moo tax taaya foor premier bi Muhammad la digg bi yàlla xaajaat bi Muhammad la cat di Jibril la moo tax boo taayaa def nga Muhammad ci njàlbeen indi yàlla ci digg bi safaat ci Muhammad ñambaat ci Jibril julli doo nga ko mën a maye wa fi zakin départ na ok xoolal kéere bu baax te na maasé te riir kat xaala min chehri mawlidihi min annubuwati aama alxubbi lilqudami bakin qad xaalat min chehri mawlidihi من النبوة عام الحب للقدم مولانا نوائب الجمال أعدوان الكذا أسد رشد الروح فما عبد Abdullah تعالى